Daje im to wiarę w swoje możliwości. Szykują kolejny spektakl. Akcja ratunkowa w kopalni Mysłowice Wesoła zawieszona od 12 godzin. Nie wiadomo, kiedy ratownicy wrócą do poszukiwań zaginionego górnika, który od poniedziałku jest pod ziemią. Rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jarosz tłumaczy, że ekipy zostały wycofane w nocy, bo pojawiło się zagrożenie wybuchem. Ponieważ wystąpiły jakieś trudności z łącznością, zastęp cofnął się i w tym momencie dostał z bazy informację, że stężenie gazów jest takie, że zagraża wybuchem. Do wybuchu metanu doszło w poniedziałek ponad 660 metrów pod ziemią. Na powierzchni udało się wydobyć 36 górników. Większość z nich trafiła do śląskich szpitali. Stan trzech jest krytyczny. Wciąż nieznany jest los 42-letniego górnika, który został pod ziemią. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości chce likwidacji Stowarzyszenia Memoriał, które dokumentuje m.in. stalinowskie zbrodnie na Polakach. Polscy politycy w tej sprawie są zgodni. Jak mówią, takie zapowiedzi to skandal i kolejny dowód, że Władimir Putin jest nieobliczalny. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta wyraził nadzieję, że do likwidacji stowarzyszenia nie dojdzie. Rozprawa przed Sądem Najwyższym ma się odbyć 13 listopada. Kompletnie tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że może wpływ opinii światowej będzie taki, że się zawahają przed tą decyzją, że nie zrobią tego. Jarosław Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego obawia się jednak, że Władimir Putin, który jest przywódcą nieobliczalnym, w tym wypadku zadziała obliczalnie i stowarzyszenie zlikwiduje. Przecież sędziowie to zrobią, jak tylko usłyszą życzenie Putina. W opinii Jarosława Gowina, szefa klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, to kolejny dowód na totalitarny charakter władzy Putina. I jeżeli opinia publiczna, a w każdym razie opinia tego wolnego świata, przymknie oczy na te kolejne represje, ograniczanie praw człowieka w Rosji, to tylko ośmieli Putina do kolejnych agresywnych działań. Zgodnie z obowiązującym w Rosji prawem, Stowarzyszenie Memoriał, które korzysta ze wsparcia międzynarodowych instytucji, powinno zarejestrować się w Ministerstwie Sprawiedliwości w charakterze zagranicznego agenta. Działacze stowarzyszenia konsekwentnie jednak tego odmawiają, twierdząc, że to ich obraża. Sylwia Białek, Polskie Radio. Południowa wschodnia część Indii zagrożona potężnym cyklonem Hud-Hud. Ze stanu Andhra Pradesh ewakuowano już co najmniej 100 tysięcy osób. Władze obawiają się, że żywioł zniszczy rybackie zbiory i wioski. Prędkość wiatru może osiągnąć nawet 165 km na godzinę. Teraz cyklon jest około 330 km od wybrzeża, do którego najpewniej dotrze jutro rano. Jego skutki może odczuć ponad 10 milionów ludzi. Strach przed ebolą. Amerykanie zaostrzają kontrolę na lotniskach. Duże europejskie linie lotnicze, takie jak British Airways czy Air France, zawieszają loty do krajów dotkniętych wirusem. A nasza korespondentka w Brukseli sprawdza, czy podobne zaostrzenia planują także linie Brussels Airlines. Magdalena Skajewska. Brukselskie linie lotnicze utrzymują środki podjęte już w kwietniu. Każdy pasażer jeszcze przed wylotem z Liberii, Sierra Leone czy Gwinei ma badaną temperaturę. Każdy musi też wypełnić odpowiedni formularz, w którym oświadcza, czy podczas podróży miał kontakt z osobami zarażonymi wirusem. Jeśli tak, nie może wejść na pokład. W czasie lotu zaś, jeśli okaże się, że któryś z pasażerów ma podejrzane objawy choroby, jest natychmiast poddawany badaniom lekarskim, a w sytuacji konieczności izolowany od reszty pasażerów. Jeśli nie występują żadne problemy, pasażerowie normalnie wracają do domów. O tym, czy Unia Europejska, podobnie jak Stany Zjednoczone, wprowadzi zaostrzone kontrole na lotniskach, przedstawiciele państw członkowskich będą rozmawiać w przyszłym tygodniu. Na razie zdecydowano jedynie o usprawnieniu wymiany informacji o pasażerach wracających z regionów dotkniętych wirusem. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na profesjonalnej scenie teatralnej już występowali, ale teraz znowu na nią wracają. Mowa o grupie bezdomnych z Poznania. Właśnie przygotowują kolejne przedstawienie na deskach Teatru Nowego. Tym razem aktorzy, amatorzy wystąpią w spektaklu Nibelandia. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie sukces ich wcześniejszej sztuki Powrót Wikingów. Próby do nowego przedstawienia z udziałem bezdomnych już trwają. Dla uczestników udział w tym teatralnym przedsięwzięciu jest bardzo ważny, mówi Dorota Abbe z Teatru Nowego w Poznaniu. Przede wszystkim daje im to ogromne poczucie własnej wartości, wiarę w swoje możliwości. Po powrocie Wikingów to było dla nich bardzo ważne. Oni się poczuli dostrzeżeni, oni się poczuli docenieni. Do teraz mówią, że ludzie czasem ich zaczepiali na ulicy i gratulowali. Ludzie podchodzili po spektaklu ze łzami w oczach, także oni widzieli, że rzeczywiście ludzie byli poruszeni, że te ich historie są ciekawe i poruszające. Bezdomni za swój występ dostaną wynagrodzenie. Teatr za pośrednictwem serwisu Polak Potrafi zbiera pieniądze na ten cel. Premiera Nibelandii w wykonaniu bezdomnych 12 grudnia na trzeciej scenie Teatru Nowego. Natomiast w listopadzie w tym samym miejscu bezdomni przypomną swój pierwszy spektakl Powrót Wikingów. Relacje z Poznania przygotował Jacek Butlewski, a to był serwis Trójki.

powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Dzisiaj, no, znany już z wehikułu sprzed półtora roku, Przemysław Semczuk, dziś jako autor przeciekawej książki zatytułowanej Maluch, biografia, a na okładce czerwony Fiat 126P. Witaj. Witam. No właśnie, w 1980 roku, moment nagrania tej piosenki, adres bloku i mały Fiat to już nie było to, czym można było zaimponować ślicznej dziewczynie, ale niecałe 10 lat wcześniej... Było inaczej chyba. No, zdecydowanie tak. To w momencie, kiedy pojawił się mały Fiat, to stał się po prostu przebojem. To jest niesamowite, ale jeszcze nie było wiadomo, jaki to będzie ten popularny samochód. Zapowiedziano tylko w prasie, ukazały się pierwsze informacje o tym, że zamierzają kupić licencję na jakiś samochód, który będzie takim, no, autem dla Kowalskiego. I natychmiast spadło zainteresowanie Syreną. Syrena była już, no, leciwa i nie taka modna, więc momentalnie kolejka skróciła się z kilku miesięcy do zaledwie niecałego miesiąca. Już można było tą Syrenę kupić bardzo szybko, bo wszyscy czekali. Nikt nie wiedział, jak będzie wyglądał ten samochód, ale wszyscy go już chcieli mieć. Ogromnie ciekawy jest początek twojej opowieści, zatracający właściwie o intrygę sensacyjno-polityczną, bo Władysław Gomułka, o którym pod koniec kadencji mówiono złośliwie, że chciał budować socjalizm w siermiędze, czyli w siermiężnej koszuli, a nawiasem mówiąc, on tuż przed śmiercią w 82 roku odgryzł się w liście otwartym, pisząc, że teraz Polacy mogą sprawdzić, do czego prowadzi budowanie socjalizmu we fraku. No więc ten Władysław Gomułka po prostu nie chciał polskiego samochodu małolitrażowego. No zdecydowanie nie chciał. Ja próbowałem się oderwać od polityki, pisząc tą książkę, a tu się nie da, praktycznie się nie da. No i właśnie mały Fiat jest tak bardzo zespolony z tą polityką, że... Gdyby nie wydarzyły się pewne rzeczy w naszej historii, to jego by nigdy nie było. Tutaj cały ten grudzień 70 roku właściwie zadecydował o jego istnieniu. Ale jest ciekawostka, bo wszystkim się wydaje, przy wszystkich rocznicach, jak czytamy artykuły o małym Fiacie, to jest tak, że Gierek doszedł do władzy, kupił licencję, zaczęli produkować. Otóż się okazuje, że Gierek już wcześniej zaczął pewne przygotowania. Wysłał swojego człowieka do Turynu, do Fiata, i zadał to pytanie, czy jest możliwość, żebyśmy kupili licencję na jakiś mały samochód popularny. Odpowiedź była twierdząca. Tak, możecie kupić taką licencję, ale co najważniejsze, oni wtedy nie wiedzieli, o jakim aucie w ogóle mówią. Nie mieli pojęcia, nie widzieli tego samochodu, a już zdecydowali, że tak będzie. I teraz, gdyby nie wydarzył się grudzień 70 i gdyby Gierek do władzy doszedł, nie wiem, pół roku później, rok później, to tego małego Fiata już by nie było. Włosi by rozpoczęli u siebie produkcję, bo oni już byli w fazie przygotowań, i wtedy mały Fiat nie byłby małym Fiatem. No tak, ale też wynika z tego, że już w 68 roku ekipa Gierka szykowała się do przejęcia władzy, bo to w gruncie rzeczy tyle znaczy. No tego, tak, dokładnie tyle z tego znaczy. A druga historia o tym, że w momencie, kiedy już oficjalnie powiedziano, że szukamy samochodu, zgłosiły się także inne koncerny samochodowe i tu też odegrała rolę cała historia współpracy z Fiatem, która sięga jeszcze dwudziestolecia międzywojennego, bo wtedy w Polsce produkowano Fiaty. Także Fiat miał taką uprzywilejowaną pozycję w tych negocjacjach. Tam jeszcze jest taka historyjka, że być może Volkswagen mógł produkować ten samochód u nas dla Kowalskiego. Niektórzy twierdzą, że chodziło o Garbusa. Otóż zupełnie nieprawda, bo po pierwsze to nasze władze zwróciły się do Niemców, żeby złożyły ofertę, ale Niemcy wcale nie bardzo chcieli nam sprzedać jakiś samochód już w zupełności. Dywagacje nad tym, że to mógł być Golf, to jest zupełnie oderwane od rzeczywistości. Oni, jeśli już daliby nam jakieś stare modele NSU, które gdzieś tam mieli, ale to my znowu tym nie byliśmy zainteresowani, bo to były auta z ubiegłej epoki. Mały Fiat był nowoczesną konstrukcją, którą wtedy nie wstydzili się jeździć ani Włosi, ani Niemcy. I dla Kowalskiego był to doskonały samochód. Fabrykę samochodów małolitrażowych w Bielsku budowano, czy raczej rozbudowywano, jak rozumiem, w ogromnym pośpiechu. No, to jest też dosyć długa historia, bo ten Fiat trafił do Bielska dzięki zabiegom dyrektora wytwórni sprzętu mechanicznego, dyrektora Ryszarda Dziopaka, który tam wylądował gdzieś w latach 60. i on miał od początku taką ideę, że on chce budować samochody. I tak prowadził rozbudowę tej fabryki, podpisywał kontrakty na kolejne wykonywanie różnych części, bo oni produkowali części do traktorów, silniki do syreny produkowali, ale on docelowo chciał osiągnąć to, że będzie produkował samochody. Kiedy doszedł Gierek do władzy, on między innymi był inicjatorem tego, że syrena wylądowała w Bielsku, no i on zdecydowanie przysłużył się temu, że mały Fiat tam trafił. No ale rzeczywiście fabryka była budowana, rozbudowywana na wariata właściwie. Przyjechali Włosi, którzy obejrzeli teren i stwierdzili, że w Tychach jest świetnie. Tam mamy puste pole, możemy praktycznie tą samą fabrykę, która jest we Włoszech, ten sam projekt tutaj przenieść. A w Bielsku to były trudności dosyć duże. A on mimo wszystko walczył o to, żeby to Bielsko było zakładem numer jeden. Bo Maluch ostatecznie był produkowany zarówno w Bielsku, jak w Tychach. Tak jest. Tak jest. W obu fabrykach. Tychy zaczęły produkcję trochę później, bo praktycznie były budowane od zera, a Bielsko, no to był jego argument, bo władzom był potrzebny samochód szybko. W Bielsku można było... Tak, bo znowu polityka. Gierek chciał pokazać, tak, że jesteśmy na nowym etapie rozwoju. Tak, tak jest. Aha. W Bielsku można to było produkcję bardzo szybko uruchomić, już były jakieś hale, można było w tych halach zacząć montować i silniki, i nadwozia. I to właściwie zdecydowało, że w tym Bielsku ten Maluch się narodził. Dziś ku czci Malucha, samochodu z lat 70., nadajemy piosenki tylko z tych lat. I teraz pora zrealizować zapowiedź z pierwszej audycji w tym sezonie. Ja mówiłem wówczas, że na nowej płycie z dawnymi nagraniami zespołu Klan znalazła się rewelacja, mianowicie odnaleziony fragment z muzyki do spektaklu Mrowisko, który nie zmieścił się na legendarnej płycie Klanu pod tym tytułem. No to właśnie to będzie to nagranie. Dwunastawka nosi tytuł, Klan, nagranie z roku 71, a po nim będzie, no właśnie, fragment reportażu o budowie fabryki Maluchów w Bielsku z roku 72. Projekt? Dzień dobry panu Kwapuliński. Panie inżynierze, chcemy znać panów opinię i mieć zgodę na zastosowanie naszej izolacji. Ale panie inżynierze, nas nie urządza panów milczący akcept. Czy my od panów nie dostaniemy stanowiska waszego na piśmie? Panie inżynierze, nam bardzo potrzebne jest panów stanowisko. Tak. Ale panowie nie mówią nie i panowie również nie mówią tak. A w czwartek, proszę pana, tutaj dostarczamy 65 ton materiałów, proszę pana, 45 ton emulsji kationowej i kilkanaście ton lateksu. Czyli należy się jutro zwrócić do dyrektora Gniazdowskiego, wykorzystując jego pobyt w Bielsku, tak? Ewentualnie. No, dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Słyszała pani. Niech pan zapali papierosa, bo widzę, że to panu pomoże. Zgodnie z otrzymanym projektem z motoprojektu, izolacja tłoczni wanny ma być wyłożona izolacją składającą się z pięciu warstw papy. Myśmy zaproponowali izolację mieszanina emulsji kationowej i z lateksu, która by nam wyraźnie przyspieszyła postęp robót i dotrzymanie również i terminu końcowego tej roboty. Dlatego to zdenerwowanie. Dlaczego nie można tego załatwić na miejscu? Ona jest tańsza i szybsza, ale niestety trzeba powiedzieć, że to jest metoda nowatorska. I dlatego te obawy. Jeszcze zapytam dyrektora od inwestycji, bo przecież on mógłby tutaj mieć podobną odwagę jak i panowie. Naszym zadaniem jest wybudować dobrze pracującą fabrykę samochodów. Ale również szybko wybudować. Szybko wybudować, dobrze i szybko wybudować fabrykę samochodów, w której produkowano by dobre, trwałe samochody. Naszym zadaniem nie jest eksperymentowanie w takich czy innych metodach budownictwa. Niby mały problem, ale w rzeczywistości wykraczający poza codzienność, bo jego rozwiązanie zadecyduje, czy przy tej budowie pójdziemy naprzód o ten przysłowiowy krok w postępie kraju. Thank you. czy te osiem szkap, wóz albo przewóz, na derby czy na rzecz. Ósemka, nieskończoność nie obiegnie, przewraca się. Drobniutki siąb i deszcz stukają koła mokrych traw, czepiają się z trzępy dymu. U twoich drzwi podkowę przybił ktoś i włos szyb rozplecionych w powietrzu rozbłyska w księżycu. Przed nagraniem grupy bluesowej Graminę 8 koni albo 40 ludzi z roku 1974 wysłuchaliśmy fragmentu reportażu Agaty Wojtarzanki z 10 sierpnia 1972 roku, a w studiu, przypominam, jest z nami autor biografii Malucha, Przemysław Semczuk. No więc o dziwo, z budową fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku udało się zdążyć na czas, mimo tych kłopotów z izolacją tłoczni, no najważniejszego, najważniejszej hali na tej budowie. Udało się zdążyć, ale trzeba przyznać, że to była, mówiąc tak kolokwialnie, budowa na wariata, bo wszystko było praktycznie prowizorką. No, wtedy wszystkie decyzje zapadały gdzieś tam w Warszawie, był właśnie motoprojekt, każda rzecz musiała być zatwierdzona, a tutaj ja przytaczam taką historyjkę, gdzie przyjechał na teren budowy Gierek i rozmawiał z tym dyrektorem Dziopakiem i mówi: wiecie towarzyszu, jak tego zadania nie wykonacie, to będziecie mogli sobie tylko znaleźć drzewo, na którym się powiesicie. I to on mu jasno dał do zrozumienia, że to trzeba zbudować. I Dziopak praktycznie zaczął działać na własną rękę. Nie interesowały go projekty, częstokroć bez projektów hale powstawały. Dopiero później tą dokumentację uzupełniano. A w związku z tym, że w Warszawie nie wyrabiali się z tymi wszystkimi rysunkami technicznymi, z tą dokumentacją, to on zatrudnił sobie trzech architektów u siebie i oni mu rysowali na bieżąco. I często było tak, że jak kończyli rysować, to jakąś kalkę wręcz kierownik robót wyrywał im z tej rysownicy i biegł na budowę, żeby zgodnie z tym, co oni narysowali, budować dalej. Czyli taka sytuacja opisana w reportażu to nie wyjątek, ale powiedziałbym reguła, a nawet początek... To była wręcz norma. To, co się stało w Polsce w momencie, kiedy ogłoszono, że będzie ten samochód popularny, że fabryka zmieniła nazwę z WSM na FSM i że jest rozbudowywana, że będzie też druga fabryka budowana właśnie w Tychach, to co się stało, to było nie do uwierzenia. No dzisiaj nawet jak na to patrzymy, to jest nam ciężko zrozumieć, co się działo. Ludzie wręcz porzucali pracę, jechali do Bielska, dostawali pokój w hotelu robotniczym, bo chcieli pracować przy budowie nowego samochodu. To dawało duże możliwości, bo po kilku miesiącach, jak taki ktoś się sprawdził i był dobrym pracownikiem, to od razu dostawał mieszkanie, a perspektywa była co najważniejsze na to, że dostanie też samochód jako pracownik fabryki. Więc no, Bielsko było niesamowitym magnesem, który przyciągał wszystkich ludzi z całej Polski. Powiedzmy, że ten Fiat 126P nie był od początku maluchem. Ja pamiętam na przykład z dzieciństwa, że nazywało się go w połowie lat 70. na zmianę maluchem albo szczeniaczkiem na przykład, bo to, że niby duży pies to Fiat 125P, a ten to taki szczeniaczek. A poza tym w ogóle to nie miał być model 126, zdaje się. Bo... A to, co to miało być, to właściwie nie wiadomo, z tym, że z tym 127, to bardziej były oczekiwania i społeczeństwa, i dziennikarzy. Bo wystartowała równolegle produkcja 127P na Żelaniu, zdaje się. Tak, ale to produkowano tego niewiele. Zdecydowanie to trzeba powiedzieć... To był taki maluch, ale większy trochę. No, to już było auto w sumie nowoczesne, trudno je porównać, bo miało silnik z przodu, no, tym się zupełnie wygodniej jeździło. I to był nowocześniejszy chyba samochód od dużo nowocześniejszy, jednak. Zdecydowanie, ale nigdy nie brano go tak naprawdę pod uwagę i to było właśnie oczekiwanie dziennikarzy, którzy mieli z tym związane nadzieje i nigdzie w prasie właściwie nie pojawiały się takie rozważania, dywagacje, który to model zostanie wybrany, bo jak już padła nawet odpowiedź, że to będzie Fiat, to dalej nie było wiadomo, który model. No i wtedy, ale dziennikarze wcale obawiali się, jakby nie pisali, czy to będzie to, czy tamto. I w sumie w pierwszej chwili byli nawet zaskoczeni. Po latach dopiero się wyjaśniło, że to nie mogło być 127, bo ono byłoby jeszcze jakieś 30% droższe. I tu jest dosyć istotna rzecz, że oczekiwania społeczne były, nikt nie spodziewał się tak wysokiej ceny. No też... właśnie, bo to miał być samochód, no, jak samochód dla Kowalskiego, czyli samochód no, dostępny na no, nieomal każdą kieszeń, a to były jednak samochody, no, z dzisiejszej perspektywy patrząc, no w stosunku do pensji średniej krajowej, no straszliwie drogie. Straszliwie jak drogie. Na wielkość swoją. Te 69 tysięcy okazało się no dla wielu, że nie był to samochód dostępny. A 69 tysięcy złotych, a pensja koło, taka się to około 3 chyba była, tak? No nie, jeszcze wtedy nie było 3. Nie to było 3 mniej. To było gdzieś jakieś 5 lat, ale no 5 lat średniej pensji, no to... Czyli bez jedzenia, no, picia, czynszu i tak dalej. No więc właśnie, no więc okazuje się, że taka statystyczna rodzina miała kłopot, a tu jeszcze ten samochód trzeba było potem naprawiać, nalewać do niego paliwa, no to nie było takie bardzo dostępne. A gdyby to było 127, no to pamiętajmy, że cena wynosiłaby około 100 tysięcy złotych, więc zdecydowanie, gdyby nawet zdecydowano się na 127, to nie byłby to samochód, który zmotoryzował Polskę. Byłby to samochód zdecydowanie dla wybrańców. Ale mimo wszystko Maluch, który ta wyjściowa cena była 69 tysięcy, on był tańszy od Syreny, tak? Czy nie? Był tańszy od Syreny, był, no ale to też Syrena była mimo wszystko większym samochodem. Myśmy w zeszłym tygodniu rozmawiali w Wehikule o oszczędzaniu w PRL. Nawiasem mówiąc, jeden ze słuchaczy zwrócił mi uwagę, że nieprawdą jest, co powiedziałem, jakoby PRL nie znał książeczek czekowych, co lojalnie państwa informuję, bo ja się z książeczkami czekowymi zetknąłem w PRL-u dopiero w latach 80. Okazuje się, że były wcześniej. No i jedną z form tego oszczędzania były książeczki na mojego Fiata, takie zapisy na zapas. Tak. Właśnie jak było z dostępnością tego samochodu w latach 70. powiedzmy? Więc na początku można się było zapisać i czekać. I to był taki dosyć ciekawy system, bo my znamy takie systemy, że się wpłaca i coś tam losuje. Otóż tam to właśnie w ten sposób wyglądało, że wpłacało się regularnie pieniądze. Jak już człowiek nazbierał, to brał udział, to otrzymywał ten samochód. Ale osoby, które na początku wpłaciły całą kwotę, od razu 69 tysięcy, no było trochę takich, których było na to stać, ponieważ samochodów było mniej niż chętnych, to brały udział w losowaniach. No i to budziło ogromne emocje, bo nawet dyrektorzy banków wspominali, że cały czas przychodzi ktoś do nich i mówi, a jakby tutaj tą kolejkę ominąć, jakby to obejść, bo ja bym chciał szybciej. Nie dało się. Te losowania były tak zorganizowane, że były w głównej siedzibie banku, ci zainteresowani przychodzili, więc uczestniczyli w tym, byli dziennikarze. Trzeba po prostu było mieć dużo, dużo szczęścia. A tak zwane, bo to jest, była jeszcze taka forma, której dzisiaj młodsi słuchacze z pewnością nie rozumieliby. Talony na samochód, to jakby pozwolenie na to, żeby kupić. Tak, bo nie zapominajmy o tym, że talon to nie było, że dostaje samochód w prezencie, tylko to było uprawnienie do tego, żeby kupić poza kolejnością. Ale co jest istotne, 20% samochodów było sprzedawane w tym systemie. To nie jest tak, jak dzisiaj młodzi ludzie uważają, że wszystkie auta były sprzedawane na talony. Otóż nie. 20% i co ważne, także zwykli ludzie dostawali te talony. Nawet jak się było dobrym robotnikiem, to była szansa, że taki talon można dostać. Jakąś radę zakładową czy dyrekcję? Tak, dokładnie. To jest dosyć istotne, że na przykład z pierwszej partii, która była wyprodukowana, dosyć dużo samochodów otrzymali robotnicy z Huty Stalowa Wola. To teraz posłuchajmy wiadomości, no tyle, że nie z dzisiaj. Wiadomości sprzed lat. Jest 7 października 1962 roku. Nasi sąsiedzi za Odry i Nysy uroczyście obchodzą dziś 13. rocznicę proklamowania Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Nasz korespondent donosi z Berlina. Punktem kulminacyjnym uroczystości była wczorajsza akademia w sali Oper w Berlinie. Przemawiał na niej wicepremier Willi Stoff, który podsumował osiągnięcia gospodarcze Republiki. Wyrazem wzrastającego uznania dla NRD były w tym roku liczne wizyty w Berlinie delegacji, polityków i parlamentarzystów z krajów, o różnych ustrojach. Mówca podkreślił również, że konieczne jest zawarcie traktatu pokojowego i na tej podstawie przekształcenie Berlina Zachodniego w zdemilitaryzowane wolne miasto. W środę ogłoszono w Stuttgardzie wyrok w procesie Kurta Leibranda, sprawcy tragedii 22 żołnierzy włoskich, podstępnie zamordowanych w sierpniu 1944 roku pod Awinionem. Leibrand, obecnie profesor, a wówczas oficer Wehrmachtu, na własną odpowiedzialność wydał rozkaz egzekucji. Wyrok ogłasza przewodniczący kompletu sędziowskiego dr Willy Hoch. Im Namen des Volkes, der Angeklagte wird unter Übernahme der Kosten des Verfahrens durch die Staatskasse freigesprochen. W imieniu narodu sąd postanowił uwolnić oskarżonego od winy. Nakaz aresztowania oraz postanowienie sądu karnego z 8 września 1961 roku zostaje unieważnione. W imieniu narodu. Społeczeństwo włoskie jest oburzone. A prasa raz jeszcze zwraca uwagę na odradzający się w NRF militaryzm i nazizm, podkreślając, że mordercę uchroniła zmowa milczenia jego byłych kolegów, piastujących znów różne godności. Na 3 miesiące przed zaplanowanym terminem w miejscowości Stężyca w powiecie Ryki przekazano do eksploatacji jeden z największych zakładów przemysłowych spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu. Symbolicznego uruchomienia obiektu dokonał wicepremier Eugeniusz Szyr. Miną lata, a zakład ten stanie się ośrodkiem nie tylko zaopatrzenia ludności kilku powiatów nadwiślańskich w cegłę, ale i w materiały prefabrykowane. Zakład ten staje się widomym symbolem sojuszu robotniczo-chłopskiego, który jest fundamentem naszej władzy ludowej. Wiadomości sprzed lat. W rozmowach wszystkich. wszystkich naszych. Nie pytaj, dokąd nas prowadzi czas. Nie próbuj drogi naszej nazwać. Żyjemy chwilą, która dla nas trwa. Tak zapisane było w gwiazdach. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie my, tyle barw nagłych tęcz i słodyczy. Z całego serca życzę ci uśmiechu słońca na twarzy i jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. To była radiowa wersja przeboju Skaldów Życzenia z całego serca z roku 1976. A teraz posłuchajmy fragmentów dwóch audycji 7 dni w kraju i na świecie. Pierwsza będzie pochodzić z 10 kwietnia 77, a druga z 5 marca 78. Fabryka samochodów osobowych w Tychach zanotowała w swych kronikach. 5 kwietnia o godzinie 11.30 z taśmy montażowej zjechał 100-tysięczny Fiat 126P. Przed naszym mikrofonem inżynier Jerzy Oniszczuk, kierownik Wydziału Montażu Głównego. Pierwsze 100 tysięcy było wyprodukowane przez okres 23 miesięcy. Następną setkę zamkniemy jeszcze w tym roku. No a z kolei już następne 100-tysięczne samochody będą schodziły w przeciągu około pół roku. Czy tej zdolności produkcyjnej, jaką osiągamy w tej chwili na linii montażowej, co 3 niecałe minuty schodzi właśnie jeden samochód Fiat. Środa była dniem ważnym dla młodej załogi z Bielska Białej. Otóż, jak odnotowały kroniki, punktualnie o godzinie 11 z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał 500 000 samochód wyprodukowany w tych zakładach. Przed naszym mikrofonem inżynier Olgierd Andrycz. Panie inżynierze, to już 6 lat, jak istnieje wasza fabryka. Tak, 6 lat i te 500 000 samochodów w ciągu 6 lat jest ilością bardzo dużą. Należy tutaj wspomnieć, że pierwsze samochody produkowaliśmy w roku 1971, natomiast w roku 1973 zaczęliśmy produkcję Fiata 126P. Dzień dzisiejszy naszej fabryki to 180 tysięcy samochodów w roku bieżącym. Ja w tej chwili widzę, że ten 500 000 samochód, który jest zarazem 300-tysięcznym Fiatem, już zjeżdża z linii montażowej i za chwilę wyjedzie na plac. Spoglądam jeszcze na licznik. Na liczniku jest 5 zer. A więc jeszcze ten samochód nie przejechał ani jednego kilometra. Jest, że tak powiem, prosto spod igły. Ach, ten warkot na końcu. Warkot tego silnika. Przypominam, że naszym gościem jest dziś autor książki Maluch, biografia Przemysław Semczuk. No, ten warkot każe zapytać, czy w którymkolwiek momencie to był nowoczesny samochód. Znaczy, rozumiem, że na tle syreny, bo jednak no, jako jeden z licznych użytkowników Malucha pamiętam no, takie narzekania już z kolejnej dekady, że to jest samochód. To jest trochę taki podliftingowany Fiat 500 z lat 50. w gruncie rzeczy. Nie? W gruncie rzeczy to była 500-ka, która została przerobiona. Rzeczywiście wzbogacono ją o wiele nowych rozwiązań, więc była nowoczesna. Mimo wszystko na przykład Niemcy chcieli ją kupować i dla nich też był to atrakcyjny samochód. Włosi, tam dużo większa była ta produkcja we Włoszech niż u nas w Polsce. I oni też chętnie kupowali ten samochód, więc nie był taki zły. Tam w tym reportażu bardzo fajne zdanie padło na temat młodej załogi. I to warto podkreślić. Rzeczywiście na linii produkcyjnej średnia wieku to było 21 lat. Bo tak, rzeczywiście, bo jest taka praca bardzo powtarzalna, ciężko ją wykonywać. Wszyscy chcieli pracować w FSM-ie, walczyli wręcz o tą pracę, ale potem się okazywało, że bardzo szybko się poddawali. Bo, no bo trochę jak Charlie Chaplin dzisiejszych czasach, dokładnie, tak? Dokładnie w ten sposób. Przyjeżdżali młodzi ludzie do Bielska i mówili, ach, będę budować samochody, ale się okazywało, że on wykonuje przez 2, 3, 4 miesiące albo pół roku tą samą czynność. Przykręca na przykład lewe tylne koło. No tak. Nowy samochód co 3 minuty, no to dodajmy, to odwołuje się do wspomnienia z dzieciństwa, które może być, nie jest do końca wiarygodne oczywiście, ale mam wrażenie, że rzeczywiście był taki moment, w którym pod blokami, zwłaszcza nowymi, na przykład na Ursynowie, było miejsce parkingowe i na 15 miejscach parkingowych stało 15 takich samych Maluchów. Tak? Znaczy, to rzeczywiście był samochód, który zmotoryzował naprawdę Polskę. Zdecydowanie. No i to jeszcze na tym Ursynowie było zabawne, bo w sobotę wszyscy wychodzili o tej samej porze i myli te 15 Maluchów, albo coś w nich sami dłubali, bo to był samochód, w którym rzeczywiście można było coś samemu naprawić. Znaczy, dodajmy, trzeba było coś naprawić, ale można to było zrobić samemu rzeczywiście. No, ale to jednak... Nawet humanista to potrafił zrobić. Tak? No, to budowało więź międzyludzką, bo każdy każdemu pomógł. Mnie brakuje tego, tobie tamtego, a ja gdzieś zdobyłem, a gdzie tobie się udało i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wpływało na to, że życie toczyło się wokół tych Maluchów. Ja tam zresztą przytaczam taki dosyć duży artykuł, w którym opowiadam o tym, jak rodzina zdobyła tego Malucha i jak był dla nich ważny. Tak, to charakterystyczne. Wtedy się prawie nie używało czasownika kupić, mówiło się zdobyć. Tak. Ale a jak szybko pojawiły się żarty z Fiata 126P i takie narzekanie na niego? No bo cały czas mam w pamięci tę piosenkę, od której zaczęliśmy dzisiaj, że w 80 roku już Maluch był taką... Znaczy nie to, że pogardzano, ale taką bardzo, jak rozumiem, drobnomieszczańską wizją szczęścia. Żarty wyprzedziły nawet samego Malucha. One się pokazały jeszcze zanim był dostępny, bo jak były te pierwsze prezentacje, pracownicy PKO jechali do zakładów pracy takich dużych, stawiali tam jednego Malucha i pokazywali, i robotnicy po zmianie mogli go sobie pooglądać i od razu się tam na miejscu zapisać na te przedpłaty. I już wtedy zaczynali żartować, przy czym zaznaczano, że ci, którzy najbardziej krytykują, żartują, to oni jako pierwsi się zapisują. No, wtedy były takie właśnie śmieszne dowcipy, że panie, a ten bagażnik to jest na aktówkę z kanapkami. Albo, że jeden to dostał za darmo, bo jak wsiadł do środka, żeby pooglądać, to już nie wyszedł, bo nie był w stanie. No i te dowcipy wyprzedziły. Przy czym tu też dosyć charakterystyczne, że dziennikarze wpadli w taki niesamowity entuzjazm i zaczęli opisywać ten samochód tak przerysowując te jego zalety. No, wręcz kuriozalnie to czasami brzmi, że na przykład to, co dla dużego wozu jest wirażem, dla małego Fiata jest ledwie łukiem. No i oni tak bardzo przerysowywali tą rzeczywistość, tak zachwalali, że ludzie jako odtrutkę zaczęli stosować żarty. To się nie spodobało. Niektórzy nawet wpadli w nerwy i potem ukazywały się artykuły, gdzie dziennikarze denerwowali się, jakim prawem ktoś śmie z nas tutaj drwić, z naszego symbolu. I tu dochodzimy do felietonu Jerzego Urbana, który wręcz napisał, że zaczęto traktować tego małego Fiata jako obiekt seksualny, że włoscy inżynierowie popełnili błąd, że nie stworzyli wersji, którą można skopulować i rozmnożyć. No tak, to powiedziałem, specyfika żartów Jerzego Urbana była, jak się okazuje, już się rysowała wtedy. Natomiast dodajmy, że ostatni maluch zszedł z taśmy montażowej no raptem 14 lat temu. W 2000 roku. Natomiast i pana książka, i twoja książka opowiada, przeszliśmy tuż przed audycją na ty, stąd moja wpadka, więc twoja książka opowiada sumiennie całą jego historię, ale dodajmy, że ten maluch, który w 2000 roku schodził ostatni z taśmy montażowej, no miał tak zwane osiągi, zupełnie inne niż ten maluch z lat 70. No właściwie to był zupełnie inny maluch, już tam miał jakieś moduły elektroniczne w silniku, katalizator i tak dalej, zupełnie inne hamulce, które rzeczywiście potrafiły ten samochód zatrzymać. Pamiętajmy, że pierwsze maluchy nie miały z tyłu na przykład pasów bezpieczeństwa, albo ten zabawny spryskiwacz. Pamiętasz może tą wersję z tą gumką do naciskania, że się tak pompowało palcem, żeby on pryskał? Tak, bo to nie miało, tam nie było silniczka. Nie było silniczka, pompy, to trzeba było tak, no, tak się ręką naciskać. No tak jak śmigus dyngus się z jajek robią. Dokładnie. Tak, tam ja nie wiem, bo akurat ja już miałem taki, tam na początku lat 90. kupiłem starego malucha, ale już takiego podrasowanego wtedy, ale tam jeszcze było coś takiego, że on jego się odpalało przy podłodze. Tak, ty miałeś pewnie ten na kluczyk już taki odpalany, kluczyk, a ja miałem tak. Taki właśnie, gdzie było cięgło między fotelami i tam się pociągało linka, zwyczajna stalowa linka pociągała końcówkę takiego drążka i rozrusznik odpalał silnik. I była ta wada, że często ta linka pękała po prostu, bo tam wilgoć wchodziła, rdzewiało to. No i nagle człowiek nie miał jak uruchomić tego samochodu. Była wersja albo na pych, albo na szczotkę, bo można było otworzyć z tyłu maskę i kijkiem po prostu jakimś wetknąć. Ja miałem nawet taką przygodę, że w Niemczech na autostradzie mi się na stacji benzynowej ta linka zerwała. I potem na następnym postoju na jakimś parkingu chciałem uruchomić małego Fiacika i po prostu otworzyłem maskę, wetknąłem parasol, a Niemiec, który obok stał przy BMW, z wrażenia wypadła mu bułka. To zakończę gratulacjami z powodu takiego potraktowania, takiej reakcji właściciela BMW. Dziękuję ci za kolejną pasjonującą książkę o historii najnowszej i za wizytę w naszym studiu. Gościliśmy dziś Przemysława Samczuka, autora książki Maluch, biografia. Dziękuję ci. Dziękuję i pozdrawiam. A ja żegnam się w imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym, zostawiając państwa z piosenką Haliny Frąckowiak i SBB z roku 1977. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Thank you.